Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz Miraç kandili, mübarek gece. Miraç olayı Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin büyük bir mucizesidir onun hakkında. Hicretten bir yıl kadar önce, küs aylarda var, bu mübarek olay meydana geldi. Bu mucize olayı Kur'an-ı Kerim ile de sabit olduğu için önemi tabi daha da büyük oluyor. Miracın iki yönü var. Birine İsra deniyor. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin Mekke'den Meşrak'a gitme olayı bu. Buna İsra deniyor. İkincisi, Kudüs'ten, Meşid-i Aksa'dan Peygamberimizin göklere çıkışı, buna da Miraç deniyor. Zaten Miraç'ın sözlük anlamı da şu anlama geliyor, arece kökünden geliyor. Miraç, ismi alet, miftah vezninde göğe çıkacak bir alet anlamına geliyor. Önce inşallah Kur'an'da bildirilen İsra olayına bakalım inşallah. Zaten bu mübarek olayda Kur'an-ı Kerim'de özel bir sure isim verilerek başlıyor Ayet-i Kerime ile. İsra suresi diye bir Kur'an'da sure var. Bu surede bu isim verilmiş. Buyuruyor Mevlamız bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhanellezi esra bi abdihi. Sübhanellezi, o Allah Celle Celaluhu sübhandır. Burada dikkati çeken ayet-i kerime başlangıcı var burada. Bizim Mevlamız hemen bu olayı bildirmiyor da önce Mevlam kendisinin sübhan olduğunu bildiriyor. Sübhan tesbih. Yani sebbaha kökeninden geliyor. Masrardır. Burada isma anlamına geliyor. Mevlamız her türlü noksan sıfatta münezzeh anlamına gelir bu. Gerçekten Sübhan'ın anlamı çok ama çok geniştir. Sıfat yani özellikler. Mesela görme bir sıfat. İşitme, duyma bir sıfat, bilme, güç, kuvvet hep buna birer sıfat, özelliktir. Biraz bunun üzerinde duralım inşallah. Çünkü ayet-i kerim böyle başladığı için. Mesela bizlerde de görme sıfatı var. Ne ile? Gözlenen bir organ ile. Bu gözlerine organı biz kendimizi yapmadık. Yaptırılamıyor da. Çarşıya alınmıyor da göz organı. Bize Mevlam bunu vermiş. Fakat bir insanın şu alemi görmesi göz organına bağlı. Göz organındaki bir arıza, damardaki kuruma, başka bir olay insanın görmesini gideriyor. İnsan görmez oluyor, yani insan kör oluyor. Tabii melekler böyle değil. Melekler bir organla görmüyorlar. Meleklerin var vücudunun tamamı görür onlar. Şimdi bizim görüşümüz, görmemiz bir gözle organımıza bağlı olduğu gibi ayrıca bizim görme duyumuz da çok sınırlı, çok da kısıtlı. Neyi görüyoruz? Önce renk olması şart. Yeni doğan bebek, onun görme duygusu birdenbire meydana gelmez. Yavaş yavaş geliştiği için ne yapılır? Yeni doğan bebeğe renkli oyuncak verilir. Hatta rengi koyulması gerekir çocuğa. Öyle verilir. Demek ki göz renkleri seçer. Hele göz zayıfsa renklerin koyulması gerekiyor. Renk olmayan bir şeyi göz göremiyor. Hava mesela var cam içerisinde. Ama göremiyoruz. Gazla meydana geliyor. Rengi yok çünkü. Gözümüz var elhamdülillah. Ama karşıdaki cisimde varlıkta renk yoksa onu da göremiyoruz. Bunun için cinleri göremiyoruz muhteremler. Melekleri göremiyoruz. Omuzumuzda iki melek var. Bizle beraberler. Cami melek dolu şu anda. Ama göremiyoruz. Neden? Nur onların rengi yok. Göz onları göremiyor işte böyle şey. Havayı, gazları göremediği gibi onları göremiyor böyle şey. Sonra bir perde bize engel oluyor. Bir duvar, katı bir şey engel oluyor görmemize. Sevgili Rabbimizin ise görmesi haşa bir organla değil. Allah Teala kendi zatıyla her şeyi Mevla'nın görüyor. Allah Teala'nın görmesinde bir sınırı da yok. Yani karanlık gecede kara taşlarına yürüyen kara karınca Mevlam görüyor muhtemelen. Aynı şekilde güç kuvvet açısından da bu açıdan da her varlığın gücü sınırlı. En kuvvetli mesela aslandır. Aslan bilhassa pençesi. Ki balöz gibidir. Öküzün sırtını, kemiğini kırar bir vuruşta pençesiyle aslan. Ama onun da gücü yine bir sınırlı ama. Meleklerin de gücü sınırlı. Bizim ise çok sınırlı gücümüz. Mesela bakıyoruz bir çuval. Ne diyoruz? Ben bunu kaldıramam diyoruz. Gücümüz yetmiyor. Kocaman bir kütük yerde, kütüğün başlığı götürülmesi gerekiyor. Ne yapıyoruz? Ben bunu kendim taşıyamam. Ne gerekiyor? Birkaç yardımcı arıyoruz kendimize böyle işte. Ama Mevlamızın gücü nedir aziz cemaatimiz? Alâ külli şeyin kadir bakınız. Sonsuz, sınırsız güç, kudret, azamet. Her şeyi gücü yeter Mevlamız. İşte Allah Teala bunun için böyle başlıyor Miraç olayına. Sübhanellezi, o Allah sübhandır. Yani ey insanlar, sakın ha peygambere miracını inkar etmeyin Mevlam buyuruyor. Evet bir peygamber de olsa o da bir insandır, o da beşerdir. Onun da gücü sınırlıdır ama bu olayı ona veren Allah'ın gücü sınırsızdır Mevlam. Ellezi öyle bir Allah Celle Şanühü esra bi abdihi. Esra gece yürüttü. Esra gece yürütme anlamına geliyor. Bunun için İsrail, Yakup Aleyhisselam ismidir. Yani Allah yolunda gece yürüyün anlamına geliyor. Esra Allah Teala yürüttü. Kimi? Bi abdihi kulu Muhammedini. Burada Mevlam kulunu buyuruyor. Kulunu. Allah Teala peygamberine bir gün soruyor. Mevlam, ya Habibim, seni nasıl anayım? Hangisi hoşlanırsın? Resulüm mü diyeyim, Nebiyim, ne diyeyim sana? Peygamber şöyle buyurdu, boynunu öptü de, ya Rabbi bana kulum yeter, sana kulayım de. Bana kulum de, sana kulayım. Kulluk nedir? Kulluk, bedenen, ruhan, gönülle Mevlam'a tam teslimiyet Mevlam'ız. Ona tam kul olmak. Mevlam buyuruyor, Allah Teala bir abdihi, abdini, kulunu, Muhammed'ini Mevlam gece yürüttü. Demek ki ayet-i kerimeyle sabittir. Miraç olayı gece olduğu günüz olmadı. Bir de burada bir incelik daha var burada. Kul hem bedene hem ruha denir. Eğer bu miraç olayı yalnız ruhani olsaydı, o zaman buna abd, kulum demez mi öyle? Ruhu Muhammed denir o zaman bana. Bunun için Peygamber Aleyhisselam Hazretleri miracı hem bedenen hem ruh olduğu için buna abd, kul buyuruldu. Leylen Allah Teala gece yürüttü. Esra da gece yürüttü anlamına geliyor. Tekrar leylen geliyor. Bunu hem tekiden geliyor hem leylende tenvin var. Yani el-leylü değil de iki üstün. Temin deniyor buna. Leylen. Bu da azlık. Yani kıyla deniyor Arapça buna, o anlama geliyor. Yani gecenin tamamında değil de gecenin az bir zamanında o yüce Mevla ki Sübhan'dır. Azam güç sahibi Mevlamız kulu Muhammed'ini gece az bir zamanda yürüttü. Nereden nereye şimdi bu? Bu İsra bölümü. Minel Meşid-i Harami, Meşid-i Haram'dan. Meşid biliyorsunuz tabi namaz kılınan yer, secdeliği anlamına geliyor. Meşid-i Haram'da Kabe'nin çevresi bulunduğu yer. Oraya Meşid-i Haram. Neyi oraya böyle deniyor? Başka yapılan işler orada yapılamayacağı için, haram olduğu için. Nereye kadar? İlerli Meşid-i Aksa. Meşid-i Aksa'ya kadar. Meşid-i Aksa'da Kudüs'te bulunan yer olacak mademiz. Demek ki Allah katında en kıymetli iki yer. Meşid-i Haram, Kabe-i Muazzama'nın bulunduğu yer, çevresi. Meşid-i Aksa'da Kudüs'te bulunan yer. Meşid-i Aksa aslında Aksa en uzak anlamına gelir. Demek o gün için en uzak o meşit vardı yeryüzünde. Bu Meşid-i Aksa'yı Davud Aleyhisselam yapmaya başladı. Davud Aleyhisselam hem peygamberdi hem devletin başkasıydı kendisi. Temellerini kazdırdı, duvar örmeye başladı. Aşağı yukarı bir insan boyu kadar duvarlar örüldü. Ömrü yetmedi onu tamamlamaya. Oğlu Süleyman Aleyhisselam'ı çağırdı. Ona vasiyetini yaptı. Oğlum sen bunu tamamla diye. Yerine geçti onu Süleyman Aleyhisselam Hazretleri. O da hem padişah, yani derdi reisi, hem de peygamberdi. Hadi Süleyman Aleyhisselam'ın her peygamberin ayrı özelliği olduğu gibi onun da ayrı bir özelliği vardı onun da. Neydi o? Elde bir mühür vardı. Gözüken mühür vardı. Parmağındayken bütün varlıklar onun emrindeydiler. Neler? Uçan kuşlar. Hava tabakası. İstediği zaman isteye yöne estirirdi. Hatta ordusunu bir yere nakledeceği zamanlar, ordusuyla bakacağı zamanlar halı yerlere serilirdi. Halı üzerine binerdi askerleri, kendi binerlerdi. Bir emir verdi havaya. Bir fırtına kopardı, onu kaldırıp oraya götürürdü muhtemelen. Yine cinler, o emirdeydiler cinlerde. Süleyman Aleyhisselam Hazretleri bu meclisi tamamladı muhteremler. Fakat çok ziyneti yaptı o. Onu Rabbim öyle bildirdi. Altının gümüş bir şey yapıldı. Tabi sonra orası yıkıldı. Çok halde değişti orası. Yalnız şu anda Meşid-i Aksa'mız, Kudüs'ümüz muhteremler ne yazık ki işgal altında şu anda. Oranın sahibi Müslüman kardeşlerimiz orada bir nevi esaretteler onlar şu anda. Ve dünyada 3 mescit vardır. Özel ziyarete gidilebilen, hadis-i şerif sabit olan. Birincisi Kabe'nin bulunduğu Meşid-i Haram. İkincisi Meşid-i Nebevi. Bedenindeki. Üçüncüsü de Meşid-i Aksa'dır olacağım abi. İnşallah Rabbim onu kurtarsın o düşman şeyden inşallah. Ellezî öyle Meşid-i Aksa ki barekna havlehü onun havlenin çevresini mübarek kıldık. Allah buyuruyor. Mübarek kıldık. Bereketli kıldık yani. Hangi açıdan? Hem maddi açıdan hem manevi açıdan. Akarsular da vardır o civarlarda. O dönemde bile çok meyve, sebzeler yetişirdi orada, halidir yetişiyor orada. Hem maddi açıdan hem de manevi açıdan. Peygamberlerin çoğunlukla oramıştır oraya, Meşid-i Aksa'ya. Kudüs'e yani. Şimdi Miraç'ın asıl özü buraya geliyor. Yani Miraç'taki asıl amaç nedir? Haşa bir turistik sefer mi yani böyle? Göklere çıkmak. Mevlamız buyuruyor, لِنُرْيَهُ مِنْ آيَاتِنَا لِنُرْيَهُ O Habibime göstermek için, Peygamberimize neyi min ayatına, ayetlerimizden bazılarını ona göstermek için onu bu şekilde miraç yaptırıyoruz ona, Peygamberimize. Ayetlerden bazılarını. Şu alemin çalışma sistemi nasıl alem çalışıyor? İnsan nasıl yaratılıyor? Maddenin aslı özü nedir? Gökler nedir? Şu alem nasıl çalışıyor? Bütün bunların özetini Mevlam Peygamber'e göstermek için aldı. Hatta bu arada cennette, cehennem de bunun içine giriyor muhteremler. Eğer Peygamber Aleyhisselam Hazretleri dünyada cenneti görmeseydi, cehennemi görmeseydi, ahirette peygamber merak eder tabi odaki insan olarak ben işte. İşte Rabbim peygamberimize göklere çıkardı. Cennete gezi peygamberimiz. Cennet içine girdi. Peygamber. Ayak bastı cennet içerisine. İçerisinde peygamber gezdi. Gezdi böyle işte. Hatta cennette bazı büyük köşkler göre peygamberimiz. Çok büyük köşkler. Tabi hayale sığmayan. Şunu belirtelim azı cemaatimiz, cennetteki denge düzen dünya hiç bağlantı değil. Başka bir alem orası. Hayalimize gelin başka bir alem orası. Peygamberimiz bir köşeye merak etti. O kadar görkemliymiş ki, o kadar şaşalı köş, göz kamaştıran, ucu bucu görünmeyen. Sordu meleklere, bu köş kimin? Kim için bu köş hazır? Ya Resulallah! Bu Ebu Bekir'in köşkü dedi muhtemelen. Peygamber yine sordu başkasını, bu Ömer'in köşkü, bu şekilde alacağım. Gördü onları. İnnehu hüvessemiyül basir. Allah-u Teala Mevlamız essemiyedir, işiticidir. Allah-u Teala her işitti, her şeyi. Yani gerçekten Mevlamızı tanıyabilsek muhteremler, Allah iman, evet, iman öyle başlıyor. Yani amentü billah imanın başı. Allah iman Celle Celaluhu. Ama bu amentü billah dediğimiz birinci madde bölümü, Allah iman bölümü, eğer kalbimize, gönlümüze tam bir yerleşse, Rabbimizi tanıyabilsek, ki arife deniyor bunlar, arife deniyor tanıyanlar. Arif-i billah, Allah bilenler deniyor. Arif-i billah deniyor bunlara. O melamızı bir tanıyabilecek muhteremler. Her şeyi değiştirir zaman böyle. Şimdi bu Miraç olayında tabii bazı aklı ermeyen ne yapıyorlar? Akıllarınca yani nasıl olur bu peygamberin göğe çıkması filan? Yani insan göğe çıkar mı diyorlar. Neden? Yerçekimi kanunu var diyorlar. Nasıl bu karnı açığa açacak diyorlar muhtemelen. Şimdi tabii günümüzde her şey daha da basitleşiyor teknolojiyle. Mesela günümüzde bir hızlı bir şey, füze diyelim. Eğer saatte 25 bin kilometre gidiyorsa yerçekimi karnı aşıyor bunu işte. Yerçekimi karnı yeniyor yani. Hız. Hele ışık hızı tabii bambaşka bir şey. Sonra o zavallılar, yani Allah'a imandan, amentü billahı daha içine sindiremeyenler, her ne kadar Allah'a inansalar bile, ama amentü billahı sırrına eremeyenler böyle, Mevla'yı tanımayanlar, onun gücü kuvvetini bilmeyenler, ne yapıyorlar? Haşa onlar Allah-u Teala'yı dünyadaki kanunlara bağlı zannediyorlar haşa. Şimdi dünya var ya, dünyadan küçük bir şey, bir nokta değil, zerre değil. Burada bazı dengeden kanunları kurmuş, mevlamı koymuş bunları. İnsan buna tabi bağımlıyız bunlara. Haşallah bunlara bağımlı mı azimatım ya? Allah Rabbi alemi Mevlamız böyle şey. Şu Samanyolu kadar siyanın dünya bir nokta bile kalmıyor dünyamız. Şimdi gelelim azimatım inşallah. Bu İsra bölümün inşallah biraz geniş açıklaması inşallah. Hadis-i şerif Buhari'den tam okumuyor tabi uzun olduğu için de Peygamber şöyle bir Aleyhisselam Hazretleri. Bu Miraç olayı Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin en dar sıkıntılı zamanında oldu. Onu Rabbim oradan aldı. Habibim sen dünya ile meşgul olma. Bir avuç müşrik edasına önem verme. Hatta dünya önem verme diye Mevlam'ın aldı onu. Göklere çıkardı. Alemden seyretir biz alemleri. Buyur Aleyhisselam Hazretleri Furuci an-ı Safi Beyti verip Mekke'de. Mekke'de evimde diyor dururken, evdeyken evim tavanı yarıldı buyuruyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri nübüvvetinin Peygamber 10. yılında amcası öldü. 3 gün sonra da Hatice-i Kübra validemiz, annemiz öldü muhteremler. Peygamberimizin en yakın iki kişi bunlar böyle. Ebu Talib her ne kadar Müslüman da olmamışsa da ama Kureyş'in Mekke'nin reisiydi. Mekke'de bir ağırlığı vardı. Resulullah koruyordu. Üstü geçiyordu. Ondan dolayı Peygamberimize fazla saldıramıyordu azgın müşrikler. İkincisi evdeki Hatice-i Kübra annemiz muhteremler. Allah ona razı olsun muhteremler. Gerçekten eşi pek gelmeyen yani 4 kadından biri dünyaya gelen bir kardeşinde. Öyle bir eşi gelmeyen bir hanım, kadın. Her yönden, açıdan Peygamberimizin üzerine titreyen, ona göğüs gelen böyle. Sonra Mekke'de ağırlığı olan, aklıyla, güzelliğiyle, çevresiyle etkili olan bir kişi. Böyle. Onun da ölümü, 3 aralı ölümleri Resulullah Aleyhisselam Hazretleri'ni yıktı muhteremden. O da insan tabi böylece, yıkıldı. Peygamberi görevi üzerinde olmasa onun için yine kolaydı yine muhtemelen. Hatta bir evli olsa yine onun için kolaydı. Çekirde bir kenarıya, bir mağaraya kapanırdı, tenabire çekilirdi, ibadet meşru olurdu, kolaydı. Ama peygamberi görevi değil ki muhtemelen. Peygamberi görevi başına ne gelirse gelsin, hepsi bunları sineye çekecek, yılmadan, durmadan İslam'ı tebliğ edecek ama. Budur peygamberi görevi. Onun için makamları çok yüksek makamlar. Bir evliya ömrü olsa bir evle yaşayabilse, bir evliya 100 milyar yıl yaşasa, evliyalık haliyle Allah kulluk etse, yine bir nebi makamı çıkamıyor böyle. Diyor ki büyük peygamber. O kadar yüksek makam peygamberlik. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri artık Mekke'de duramaz. Durdurmuyorlar Mekke peygamberimiz. Tebliğ edemiyor. Üzerine varıyor durmadan. Kimseyle konuşturmuyorlar. Taif'e gitti peygamberimiz. Taif'e gitti. Yanına aldı Zeyd'ini aldı peygamber. Ben peşleri Zeyd'i peygamberimiz. Bu da şehit olan. Allah'ın da razı olsun. Aldı onu Taif'e gitti. Onları İslam'a davet etti. Bir tek kişi İslam'a gelmediği gibi ne yaptı Taifliler? İçindeki böyle haylazlara, pis kişilere para verdiler. Onu teşvik ettiler. Onlara peygamberimizi taşa tuttular. Bak, taşa peygamber. Bir takım sokak köpekleri affedersiniz. Allah'ın Resulü'nü taşa tuttular böyle şey. Yanına tek adı Zeyd var. Peygamber yanına başında. Ne yapıyor Zeyd? Nereden taş geliyorsa oraya gidiyor muhtemelenler. Oraya gidiyor böylece. Ben şahsen bir gün düşündüm kendi kendime de. Mesela bir taş gelirse, kişi artık irade dışı, yani bir refleks olarak insan bir başını bir sakınıyor, çekiniyor insan böylece. Hatta Zeyd yapmadı muhtemelen. Zeyd yapmadı böylece. Nereden taş geliyor? Başını kımıldatmıyor, Resulullah'a gitmiyor taşlar her tarafından. Daha Zeyd tabi her taraf kanlar içinden kaldı. Peygamber ayaklarına taş geldi, yaralandı. Tabii döndü Mekke'ye geldi. Aradan az bir zaman geçtikten sonra Peygamberimizin dünyadaki en sıkıntılı günleri. Zaten budur adetullah. Adetullah böylece. Yani kul sıkılır, sıkılır, daralır, daralır, daralır. Artık son noktaya gelir. Rabbim açar kapılarını. Açar kapılarını Mevlam. Peygamber Aleyhisselam'ın o gece, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Ebu Talib'in kızı, amca kızı, Ümmü Hani vardı. Onun evine gitti misafir. Evinde kalamıyor Peygamberimizden. Evini taşıyorlar düşmanlar bakın. Evinde kalamıyor Peygamber Hazretleri. Ümmü Hani babası evinde kalırdı. Peygamberimizden bir orada büyüdü yer Peygamberimizin de. Oraya gitti. Yatsan sonra kapıyı vurdu. Kim o Ümmü Hani dedi. Benim Muhammed Resulullah. Eğer müsaade ederseniz bu akşam burada misafir kalayım. Peki ya Resulallah hemen kalktı. Henüz imana gelmemişti ondaki insanla. Fakat Peygamber'de sevgisi vardı. Beraber büyüdüler çünkü. Aynı de büyüdüler. Dedi ki ya Resulallah daha önce haberim olsaydı sana bir şey hazırlardım. Şu an elimde bir şey yok. Peygamber dedi ki ben bir şey istemiyorum ya Ümmü Hani. Peygamber çok yorgun bitkin çıkıyor ayaktan böyle. Ben bir şey istemiyorum ya Ümmü Hani. Yalnız işte yatacak bir yer olsun bana yeter razıyım ben. Peki aldı onu. Bakın aziz cemaatimiz. Kadın Ümmü Hani kadın. Kadınken eline kılıcını aldı da o gece Peygamber'i bekliyor etrafta. Kimse zarar vermesin ben işte. Peygamber bekliyor ben işte. Kendisi. İşte orada Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hem bir hasır yattı. Yeri hasır yattı ama. Yatağı matağı yok böyle. Hasırına yattı oraya. Daha uykuya dalmadı. Tavan ayrıldı. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Resulallah. Allah-u Teala sen davet ediyor bu akşam. Nereye karışayım Cebrail? Artık benim bilemediğim makamlara buyurdu. Göklere, meklere, Rabbisine davet ediyor bu akşam buyurdu. Oradan Hazreti Mikail Aleyhisselam'dan geldi. Peki aldılar oradan. Hıcır deniyor. Kabe'nin ön tarafı vardır. Altınlık altı kısmı. Hilal şeklinde. Oraya götürdü. Orada Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yere yatırdılar. Peygamberimizin göğsünü yardılar muhteremler. Bu hadis-i şerif de sabittir. Feferece sadri. Göğsümü yardı. Sümme gaselü bin mâi zemzeme. Peygamberimizin göğsünü yardılar. Bu yarma bıçakla, kılıçla değil. Melek tasarrufu elde değil. Meleğin tasarrufuyla. Mesela bugün günümüzde bile lazer ışınları bebeğin içine giriyor, taşları kırıyor. Tek tek kırıyor muhtemelen. Lazer ışınları böylece. İçine giriyor böylece. Tabii lazer ışınları bir atomun, elektronları bunlar aslında. O da bir madde. O da bir madde. O bile kesmeden yarım içine girebiliyor. Yani prosesi yapabiliyor, amet edebiliyor. Taşlarını kırabiliyor, şeyini kırabiliyor. Tabii melekler ki Cebrail gibi büyük bir melek bir tasarruf ile iki ayrıldı. Kanama yok onlar böyle. Kanama yok onlar böyle. Kanamadan. Yani hücreler arada hücreler arasında bir bağlantı vardı. Çekim gücü var hücre arasında. Bu tabii çekim gücü alınınca hücre ayrıldı. Peygamberimizin kalbini çıkardı Cebrail. Sümme gaselehü onu yıkadı. Bir mâ-i zemzeme zemzem suyu ile yıkadı. Resulullah'ın kalbini Cebrail Aleyhisselam Hazretleri. Demek ki zemzemden daha kıymetli su olsaydı şu alemde, dünya dışında da olsaydı onu yıkardı. Yani zemzem de değerini bilirmiş alacağım. Sümme câhe bi tastin min zehebin. Ondan sonra Cebrail Aleyhisselam cennetten getirdiği bir altın tas getirdi. Mümteliyen bir hikmetten ve imanı. İçinde iman hikmet dolu. Sıvı bir şey değil ama. Fefregahu fisadri sümme etbakahu. Cebrail Aleyhisselam cennetten getirdiği tas içindeki iman hikmet. Peygamber göğsüne döktü onları. Yine Peygamber yapıştırdı göğsünü. Tabii ne acı var, ne sızı var, ne iz var. Ne kan var ama bu şekilde böyle şey. Şimdi burada ne anlaşıldı adı cemaatimiz? Demek ki Peygamberim Aleyhisselam Hazretleri'nin göklere çıkması için bir manevi ameliyat geçirmesi gerekti orada şimdi. Geçirdi böylece. Musa Aleyhisselam Hazretleri Tur-i Sina'da iken, Tur-i Sina'da Musa Aleyhisselam o Kelimullah'tır. Rabbimizin kelamını açık duyuyordu Musa Aleyhisselam. Vasıtasız, araya melek girmesinin Allah Teala'nın kelamını, sözünü Musa açık duyuyordu. Tabi Allah'ın sözü Musa Aleyhisselam Hazretleri kulağına duymuyor böyle. Bütün hücreleri ve bir cihet olmaksızın duyuyordu böylece. Bir gün Musa Aleyhisselam Hazretleri tabi Allah'ın kelamını duyuyor demek Allah'ın sohbetinde anlamaya gelemez. Allah özel ona tecellisi Mevlamız böyle. Allah özel bir donatımında Allah ilahi sohbetinde Musa Aleyhisselam Hazretleri kendinden geçiyordu böyle. Aşk, cezbe yanıyor böyle şey. Aşkullah Allah aşkı yaktı kendisini. Ne dedi? Rabbi erini endur eleyik. Ya Rabbi ne olur göster kendini seni göreyim dayanamıyorum dedi böyle. Yandım Allah'ım sana yandım. Yandım dedi cemalini yandım. Bana göster cemalini. Kale len terani verdi. Peygamber Musa sen beni göremezsin. Karşıdaki dağa bak. Bak dağ ne olacak. Dağ paramparça oldu mu sen düştü bayıldı muhteremler. Demek ki peygamber de olsa cemalullah'ı göremiyor insan. Ne gerekiyor? İşte manevi bir cerrah. Ameliyat gerekiyor muhteremler. Bu bakın iman hikmet dolduruyor burada. Öyle bir katli hal gelecek ki, genişe gelecek ki, gökleri görecek, çok muazzam alemler görecek, karmaşayla görecek, korkmayacak, ürpermeyecek ve cemalullah'ı görecek bir yapıya kavuşacak. Kavuşacak. Bir de şu tabi anlamı var, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi insan beşer. Akciğerle soluması var. Oksijeni yaşayamaz. Uzayda astronotlar yerden oksijen götürüyorlar tüplerle oraya getiriyorlar. Tabii göklerde oksijen yok şey makamlarda. Demek ki bir de o açıdan da oraya dayanıklı bir hale getirip getiriyor orada. Peygamberimiz buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, ya Cebrail kardeşim bana o zaman müsaade et. Bir abdest tazeleyin buyurdu. Zemzem ile abdest aldı. Kabe'ye tavaf etti Peygamberimiz. 7 sefer dönmeyi tavaf etti. İki kere tavaf namazını kıldı. Cerrah tuttu elinden. Gel ya Muhammed'i sen de işte Burak'a bindireyim. Burak. Nedir Burak muhteremler? Allah Teala Cerrah'a emir vermişti inerken dünyaya. Ya Cebrail'im cennete git. Oradan bir Burak, bir hayvan yani. Cennet hayvanı ama. Bizim gibi et kemikli değil ama. Mücevher değil bir hayvan. Canlı hayvan ama. Ya Cebrail, cennete git, oradan bir Burak al, götür Habibimi, ona bindir. Cebrail Aleyhisselam cennete gelip şey bakıyor, bir çevrede 40 bin Burak oturmuş cennette. Tabi onların da haşa böyle pis yok ama oradaki bu hayvanların cennete. Cebrail Aleyhisselam şuna baktı. Hangisi bunun layık Resulullah'ın üzerine bilmesini acaba? Baktı. Bırakılan bir tanesi yalnız kenara çekilmiş. Gözü yaşlı, ağlıyor, hüzünlü. Öbürleri tabi çok sevmişler cennetteler öbürleri. O ama kenara çekilmiş, hüzünlü. Yanına gidiyor Cebrail Aleyhisselam. Ya Burak, sen niye böyle mahzunsun, gözlerin yaşlı, arkadaşlarım bak otlayıp eğleniyorlar, oynuyorlar. Baktı, ya Cebrail, bunlar bilmem kaç bin yıl önce dedi, ya Muhammed diye bir ses duydum ben dedi bakınız. Daha peygamber yaratılmazdan önce bedeni. Cennette bir ses duydum dedi, ya Muhammed diye özellikle. O Muhammed ismi o kadar bana tatlı geldi ki, o kadar tatlı geldi, o kadar feyzi geldi, kim onu bilmiyorum ama ona aşık oldum ben dedi. Onu görmeden yapamıyorum ben, göremiyorum da dedi. Boğazdan bir şey geçmiyor. Hep gözlerim yaşlı. O zaman sana müjde vereyim dedi. Gel bu akşam seni o Muhammed'ine, bu akşam seni kavuşturayım ben dedi. Tabii hemen Burak sevindi. Aldı getirdi. Cebrail Aleyhisselam aldı Peygamber'i Hazreti Mikail'le beraber Burak yana getirdi. Mekke'nin dışında bırakmışlar Burak'ı. Peygamber dedi ki işte Burak. İşte senin aşık olduğun Muhammed bu. Peygamber dedi ki Cebrail Aleyhisselam ya Muhammed bin Burak'a. Peygamberimiz tam binecek, bıraktığını bindirme üzerine, hırsız yetiştiğini bırak şimdi, bindirme üzerine. Cebrail Aleyhisselam dedi, bırak ha, ne oldu sana? Bana aşıdır Muhammed, niye böyle yapıyorsun? Ondan benim bir isteğim var. Bana söz verirse ona bindiririm dedi. Ne istiyorsun? Peygamber dedi, ne istiyorsun? Söyle bakalım. Döndü, ya Muhammed. Bu dönem bırak dediğim hayvan şöyleymiş, katırdan küçük, merkezden büyükmüş. Yüzü, insan yüzü gibi, insan, aynı yüzü, insan gibi yüzü gibiymiş. Ve açık Arapça konuşuyormuş kelimeyle, öyle konuşuyormuş. Daha çok kısa vasıfları var da, bu kadar yetebilir şu anda. Peygamber döndü de, ya Muhammed senden bir ricam var. Bana söz verirsen üzerine bindiririm seni. Söyle bakalım bırak dedi. Ya Resulallah, yarın kıyamet kopup da kabirden kalktığın zaman mahşeye giderken, Rabbim seni orada yayın yürütmez. Eğer orada bana bineceğin söz verirsen, sana teslim olacağım ya Resulallah. Peygamber peki söz veriyorum dedi, teslim oldu tabi arada. Üzerine bindi muhteremler. Burak, aslında zaten berk, yani yıldırım gibi böyle. Şimdi hızlı giden, çok hızlı giden bir vasıta gibi anlamına geliyor. Gözün neresini görüyorsa, artık kaç yüz bin kilometre görüyorsa artık gözü, bir ayını oraya basıyor. Öbür oraya basıyor. Önce tabii hemen Medine'ye uğradılar Medine'ye. Bir anda beni uğradılar. Medine'den geçerken, zaten yere değmiyor ayakları Burak'ın. Uçarı gibi gidiyor. Cebrail diyor ki, ya Muhammed, yakında sen buraya göçeceksin, geçeceksin Medine'ye buyurdu böylece. İşte senin yerin burası buyurdu ona. Oradan geçtiler. Sağdan bir ses geldi. Aşırı gür ama ses. Ya Muhammed dur diye böyle. Peygamber durma, bırak durma. Peygamber durmadı. Bir sefer bağırdı. Ya Muhammed dur diye çok aşırı bağırdı ama. Peygamber olsun hoşlanan peygamberimiz bırak da durmadı. Devam ettiler. Az sonra ileride sol taraftan yine bir ses. Aynı şekilde ya Muhammed dur diye üç sefer. Yine peygamber durmadı. Peygamber hoşlanma o sesten. Yine gittiler. İleride bir kadın çıktı önlerine. Kadın. Kadın çok süslenmiş ama kadın. Baştan baya ziynete takılmış. Takı takılmış. O kadar süslenmiş. Ama kendisi çok yaşlıymış kadın. O da dur ya Muhammed dur dedi. Peygamber durmadı yani tabi yine. Ondan sonra bir ihtiyar. Bir asaya, sopaya dayanmış yani. Elleri ayakta titriyormuş hemen, zor duruyormuş. O da ya Muhammed dur, dur dedi. Yine Peygamber durmadı. Onu da geçtiler. En sonunda bir genç. Dinç, dinamik, güzel, gayet yakışıklı bir genç. Ya Muhammed durur musun lütfen deyince, Burak kendini durdu böyle. Peygamber durdu, az durdu oradan. Biraz konuştular. Peygamber Cebrail'e sordu orada. Ya Cebrail, kimdi o bağıranlar? İlk bağıran sağından o Yahudiliğin şahsı manevisiydi. Yahudiliğin sesiydi. Eğer durup da oturarak kulak verseydin, ümmetin Yahudiler azdırırlardı ümmetini. Sonra gelen ses Hristiyanlığın şahsı manevisiydi. Eğer o kulağa ses verip dursaydın, ümmetin içi Hristiyanlaşırdı. O kadın da dünyaydı buyurdu. Yani dünya aslında çok yaşlı, çok koca karı ama süslü püslü. Eğer onu duysaydın, dursaydın arada, ümmetin dünyayı çok aşırı sevecekti ümmetin dünyayı. İhtiyar da, asaya değinen titek ihtiyar da, o da iblis dedi, iblis şeytanın başkanı. O an duysaydın, ümmeti çabuk kandırırdı buyurdu. Peki Cebrail, o genç kimdi? O genç İslam dini işte, daha genç de, yeni de İslam zaten tabi böyle. Bu İslam dini böyle buyurdu. Elham ümmetin işte, elham da İslam senin daha kuvvetlenecek buyurdu. Oradan Kudüs'teki Mescid-i Aksa önüne gelindi şimdi az cemaatimiz. Tabi daha neler oldu? Yani kitabın daha neler yazıyor bu arada. Neler oldu tabi onlar? Yani Peygamberimizin böyle kısa bir bu münacatın kısa bir bölümünü bir anlatmak için belki aylar lazım böyle. Öyle bir durum tabi. Derken Kudüs'te Mescid-i Aksa önüne gelindi. Ne kadar dünyaya peygambere gelip geçtiyse her bir ruhaniyeti peygamberde karşıladılar. Mescid-i Aksa önünde karşıladılar peygamberimizi. Şimdi adı cemaatimiz ölen bütün mevtalar, meyitler kim olsa olsun öldüğü zaman üzerinde hangi giysisi varsa o şekilde o hali öyle göründür muhteremler. Öyle göründür onlar. Her peygamberde dünyanın son üzerine ne varsa üzerine giysileri o şekilde temessül deniyor buna. Bedensel olarak böyle şekillenip peygamberi karşıladılar. Her biri de peygamberimize hoş geldiler, görüştüler, konuştular. Mescid-i Aksa'ya girildi. İçine girildi. Orada iki kat için namaz kılınacak orada. Şimdi imam kim olacak? Hepsi peygamber şimdi ya. İmam kim olacak? Peygamber döndü Adem babamıza. Ya Adem sen bizim babam, dedemizsen bizim. Ben seni geçemem. Sen buyur. Yok ya Muhammed'im. Yok Muhammed'im. Yok dedi. Ben cennette bir yasak meyve yedim. Boynum bükük. Öne geçemem ben. Peygamber Nuh Aleyhisselam'a döndü. Ya Nuh sen ikinci babamızsın. İnsan senden türediler. Sen imam ol. Yok Muhammed'im yok. Ben insanlara beddua ettim. Kahrolsun, bassınlar, gark olsun suya diye. Çok hayvan da öldü bu arada. Bunu Mevlam bana soracak. Bunun gibi peygamber çekindiler. Cebrail Aleyhisselam peygamber tuttu elinden. Ya Muhammed sen geç buyur. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri miraba geçti orada. Cemaat peygamber. Kaç tane peygamber? En aşağı 124 bin metre. En aşağı 124 bin peygamber. Yani hadiste daha çok da bildiriyor böyle. En aşağısı bu. Hepsi oradalar. Sığdılar mı? Tabii sığdılar. Rabbine sığdılar. Resulü Aleyhisselam Hazretleri bir ara imam oldu. İki rekat namaz kıldılar. Cebrail Aleyhisselam da tabii onlara tabi oldu. Acaba nasıl bir namazdı ama? Ya. Nasıl bir namaz mıydı? Hepsi peygamber. Resulullah. Hatem Bey'e imam. O namaz ne kadar sürdü acaba orada? Neler oldu namazda oldu? Ne feyizler oldu? Nasıl yandılar onlar? Tamam Mevlam bilemiyoruz tabi onları. Namaz bitti tabi oradan. Helallaştırıldı, ayrıldılar. Peygamber Gül Aleyhisselam Hazretleri şimdi Kudüs işte bugün Meşid-i Kubbetü Sahra var. Meşid-i Kubbetü Sahra. Yani Kudüs'te iki önemli mescit. Biri Mescid-i Aksa. Elhamda duruyor muhtemelenler. Duruyor. Gerçi yağlarını yakma kalkıştılar ama Allah korudu elhamdülillah. Yakamadılar gene bunu. Duruyor. Yine bu Mescid-i Aksa'ya yakın. Uzak değil. Mescid-i Kubbetü Sahra var. Burada öncelerinde yoktu orada meşhur orada. Orada bir kaya vardı böyle. Küçük bir tepe gibi taştan bir kaya vardı orada. Kayanın rengi de aldı cemaatimiz. Yani türlü böyle kaya görmedim, onu görmeden böyle. Yani kayanın rengi de şöyle kül rengi mi diyeyim, açık kahverengi mi? Öyle bir tipte, öyle sert yapısı değil, bir kayanın böyle. Öyle bir kaya. Peygamber onun üzerine geldi. Oradan Miraç başladı muhteremler. O zaman boş da bu kaya. Hatta kayanın altı boş şu anda bir tarafı ama. Altına giriliyor. Altına giriliyor. Rivayete göre peygamber onu basıp çıkarken Miraç'a kaya kopup gelmek istiyor Miraç'a peygamber peşinden. Peygamber ya Cebrail küf dur orada deyince kaldı yerine kaldı orada. Yalnız tamam boşta değil ama. Boşta değil. Bir tarafı yapışık böyle, kaya olarak yapışık. Altına giriliyor. İnsan boyundan bir yüksek. Yani ben de aşağı bir karış yüksek şu boyunda aşağı yukarı. Rahatça iş altına gezdim altında. Şekilde. Oradan Miraç, yani göğe tırmanış başladı. Yukarısı bıraktı olmadı muhteremler. Ne ile oldu? İki rivayette biri Cebrail Aleyhisselam'ın kanadını aldı, çıkardı. Daha açık olanı da Miraç ile oldu. Miraç, İsmail demiştim, yukarı çıkıp bir aleti. Yani Türkçe'de merdiven dediğimiz alet. Bir gökten bir merdiven gibi şöyle geldi oraya. Peygamber'in adımına bastığı gibi merdiven kendi yürüyor. Yani bugünkü deyimle tabi benzemez de yürüyen merdiven gibi değilim örnek olarak. Tabi manevi bir şey tabi o. Tabi bir anda bir aldı Peygamber'i yükselmeye başladı. Yükselmeye. Ve birinci semaya gelindi. Birinci göğe gelindi. Acaba neden oradan göğe çıkıldı şimdi? O kubbetü sahra denen yerden oradan çıkıldı. Neden oradan çıkıldı acaba? Hikmeti var tabii bunun. Şimdi adı cemaatimiz gökten ne kadar melek diye iniyorsa o da iniyorlar. Çıkan melek oradan çıkıyor böyle. Yani birinci göğün kapısı oradan. Oradan çıkılıyor. Cebrail ise oradan geliyor, yeryüzüne geliyor. Onun için oradan çıkıldı. Oradan çıkıldı. Birinci semaya, birinci göğe gelindi. Yedi gök var. Tabii nereden başlıyor, nerede bitiyor? Bunlar bilinmiyor adı cemaatimiz. Mesela dünya seması yıldızlarda donatıldı Mevlam buyuruyor. Mülk suresinde buyuruyor. Dünya seması. Bu ne olabilir tabii bunu bilemeyiz de. Dünyadan gören yıldızlar, bunlar dünya seması aydı bunlar. Yani dünyadan çıplak gözle ama. Görülen yıldızlar, bunlar dünya göğüne ait bunlar. Nedir bu? Tabii olabilir ki Samanyolu galaksi. Ancak o görünüyor dünyamızdan görünüyor. Birinci göğe gelindi, her gökte bir manevi kapı var. Her göğün bir kapıcısı var, melek var. İzin alınmadan bir çıkılmıyor. Allah'ın koyduğu düzen bu. Cebrail Aleyhisselam geldi, seslenin kapıcıya. Kim o? Ben ene Cibril'im. Ben Cebrail'im. Yanında kim var? Peygamber olduğunu söyledi. Ona izin verildi mi? Geldi, izin verildi. Açlık içeri girdiler. Şimdi birinci semada şu oldu cemaatimiz. Bir de burası alayım, hadisini alayım inşallah. Fiyeden rejülün kaidün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri birinci semak açıldı. İçeriye girdim. Baktım içeride bir insan gördüm böyle diyor. Kaidün oturmuştu. Oturuyordu. Ala yeminiyi esvidetün ve ala yisariyi esvidetün. Baktım o kişi oturan kişinin diyor sağında kara kara noktalar. Nurlu noktalar ama böyle. Ama karamsı. Sol tarafında yine böyle kara kara noktalar var. İza nazara kıbele yeminihi dahika. Bu kişi diyor, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, sağına baktığı zaman, o noktaya baktığı zaman bir tebessüm gülümsüyor diyor. Ve iza nazara kıbele yisarihi beka. Sonra diyor, başını döndürüp sol tarafa bakınca ağlama başlıyor diyor. Öyle gördüm diyor. Fekale merhaba bin salihim. O kişi Peygamber'e selam verdi. Hoş geldin ey salih evlat, ey salih peygamber. Peygamber buyurdu. Peygamber Cebrail Aleyhisselam'a sordu. Ya Cebrail bu kim bu? Buyurdu ki bu Adem babanız sizin buyurdu. Adem babanız bu işte. Burada oturuyor ben işte. Yine sonra Peygamber Cebrail'e sordu. Ya Cebrail sağına bakıp ağlıyor. Oradaki o noktaları sana bakıp gülümsüyor. Sonra ağlıyor. Neden böyle yapıyor? Şuna buyurdu. O sağında gördüğün nokta gibi küçük küçük o zerreler onun gelecek olan nesli buyurdu. Bir gün tabii gelmiş, gelecek olan nesli. Onunla ehli cennet. Onlar ehli cennet onlar. Yani mesela şöyle bugün bir diyebiliriz tabii, gerçek değil de yani genlerine göre diyoruz böylece. Çünkü gen o kadar küçük adı cemaatimin genler her mülkü bile göstermiyor bunu böyle böyle. Yani röntgenle bile göstermiyor bunu böylece. O kadar genler, küçük genler. Demek ki Adem Aleyhisselam Hazretleri sağına bakıyor. Onun sırtından çıkan ama bunlar küçük küçük bir zerrecikler. Sağına bakıp gülümsüyor. Bunlar kimler? Bunlar gelecek olan nesli zürriyetinin torunlarının cennet, ehli cennet olanları bunlar. Hepsini görüyor onların böylece. Sonuna bakıyor. Onun Allah korusun ehli cennet olan torunların nesli. Alıyor bir hatta. Peygamber Aleyhisselam'a baktık ki birinci semadaki melekler hepsi ayakta. Derler. Kıyamda. Kıyamdalar. Tabi bütün melekler ibadetine bıraktılar. Peygamberimize ehlen ve sehlen, yani hoş geldin peygamberi karşıladılar, konuştular. Dediler ki, ya Resulallah dediler. Biz sana aşıkız ya Resulallah. Senin geleceğini milyonlar yıllar önce bekliyoruz senin geleceğini dediler. Bir de bir namaz kıl dediler. Peygamber imam oldu muhteremler. Oradaki melekler ona tabi oldular. Orada iki kez namaz kılındı orada. Birinci semadaki esrar-ı ilahi, ilahi sırlar orada peygamberimize gösterildi muhteremler. Gösterildi böylece. Bizim kalp atışımızı kontrol eden melek de orada bak orada muhteremler. Solun simli idare eden melek de o da orada. Karıncanın gözü hücreyi idare eden melek de orada muhteremler. Yeryüzüne kaç damla yağmur ne zaman yağacak, ısı ne olacak, neresi batacak, neresi ne olacak, kaç tane mercimek olacak, kaç fasıl olacak, orası yönetim merkezi orada. Melekler görevli orada muhtemelen. Oradan peygamberleri gördü, oradan yönlendiriliyor oradan. Kimler dünyaya gelecek, rızkı ne olacak, ana sütünün de oranı orada belli mi? Hepsi belli muhtemelen. Oradan yönlendirebilecek. Oradan ikinci semaya çıkalı cemaatimiz. Aynı şekilde tabi yine izin alındı. Kapıcı izin verdi, görelim melek, oraya girildi. Orada da iki peygamber vardı. Hazreti İsa, Yahya Aleyhisselam, ikisi orada demediler. İki melek orada. Birinci sema o kadar geniş kaldı cemaatimiz. Mesela şöyle bir örnek verelim. Samanyolu galaksi. Şimdi Dünya ile Ay arası hatta Güneş arası kilometreyle birim olarak kullanılıyor. Uzaklık kullanılıyor bence. Yıldızlara gelince artık kilometre kullanılamıyor. Neden? O kadar rakam çoğalıyor ki rakamlar. Rakam böyle çoğalıyor, çoğalıyor. Rakam sıralanıyor rakamlar. Okunamıyor artık. Bir defa ne oluyor? Işık hızıyla ölçülüyor. Bu Samanyolu galaksi bakınız adı cemaatinin çapı 101 ışık yılı bakınız. Yani o kadar geniş, o kadar geniş. Artık dünya sema bir Allah-u Teala bilir muhtemelenler. İkinci sema o kadar daha uzakta. O da birinci semayı tam işte kapsıyor, böyle çevriliyor. Yani akıl durur muhtemelen böyle şey. Yani akıl durur böyle şey. Eğer Peygamberimizin Aleyhisselam'ın miraç çıkışı ışık hızıyla olsaydı milyarlar yıl yetmezdi ona. Yetmez muhtemelen. Mesela bugün yeni galaksiler keşfediyorlar. Uzaklığına kadar dünyaya bakın 150 milyon ışık hızı yılı. Bu kadar muazzam geniş. Bu kadar geniş tane muhtemelen. Şimdi işte bu geniş alemlere gören Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri, oradaki esrar-ı ilahi gören Resulü Aleyhisselam Hazretleri, tabi oradan böyle dünyaya baktı, dünya ne oldu? Dünya sırf hiç oldu. Ya hiç oldu kardeşim. Yani dünyadaki bir avuç müşrik, bir avuç kafir, hiç mi hiç kaldı orada böyle. Yani dünya hiç oldu böyle. Hatta güneş sistemi hiç oluyor alemlerde. Hatta daha yukarı çıkınca Samanyolu'nun galaksi çıkalıyor. Böyle. Hep bunlar madde alemi bunlar ama da. Hep madde alemi bunlar. Bu şekilde Peygamber Aleyhisselam Hazretleri her samaya geçti muhteremler. Aynı şekilde her samada imam oldu meleklere namaz kıldırdı. Altıncı samada, altıyorum tabii, altıncı samada Musa Aleyhisselam Hazretleri vardı orada. Altıncı samada. Yine Musa'nın peygamberini karşıladı. Hoş geldin Salih Nebi kardeşim buyurdu. Öyle karşıladı, kendisini karşıladı. Yine orada peygamber namaz kıldırdı. Der ki yedinci semaya gelen gök. Madde alemin artık sonu orası. Orada madde var da var. Böylece. Tabii o semanın büyüklüğünü artık Mevlam biliyor muhtemelen. Diğer bütün içine alan, kapsayan böylece. Yani artık rakam falan sığmaz buna böyle. Havsaya, beyni sığmaz da bunlar o kadar büyüklükte. Yedinci semanın bir özelliği var. Orada Beytül Mamur vardı. Beytül Mamur var. Dünyada Kabe neyse orada Beytül Mamur var muhteremler. Peygamberin semaya girince baktı. Beytül Mamur'u gördü. Mücevherden bir bina ama maddi bina. Bina. Baktı bir kişiye dayamış sırtını Beytül Mamur'a oturuyor. Peygamber o da karşıladı. Peygamber Cebrail, ya Cebrail kimdir bu? Bu İbrahim Aleyhisselam'a sıra buyurdu böylece. Yedinci semada o. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam Hazretleri muhteremler Beyt-i Mamur'da imam oldu Peygamberimiz. Bütün gökteki melekler Peygamber'e tabi oldular. Orada namaz kılındı, iki kez namaz kılındı. Namaz kılındı oradan. Oradan Cebrail Aleyhisselam Peygamberimizi aldı. Artık madde alem bitti artık. Oradan gidildi. Sidre-i Münteha deniyor. Sidre-i Münteha. Münteha nihayet son anlamına geliyor. Sidre bir ağaçtır. Arabistan'da olan bir ağaç vardır. Meyve verir. Nebk diye meyve verir. Sidre ağacı diye. Orada mali bir ağaç varmış. Sidre ağacı diye. Ağaç varmış ki o ağacın bir yaprağı belki kaç tane güneş sisteminden daha büyük ama yaprakları muhtemelen. Bu yedi kat gökler ne kadar geniş. Kim bilir kaç meclisinden galaksileri var. O kadar muazzam, geniş büyük böylece. Ama o sisteminin ta o kadar büyükmüş ki yedi kat gökler hiç kalıyor yanında kalıyor muhtemelen. O kadar az kalıyor yanında böylece. Sidre-i Münteha. Münteha son anlamına geliyor. Neden bu isim oraya veriliyor? O Sidre-i Münteha'nın altındaki melekler onun yukarısına çıkamıyorlar. Bilemiyor ne oldu bilemiyorlar. Üstteki melek aşağı inemiyorlar. Bakın muhtemelenler. Hazreti Cebrail Aleyhisselam'ın o makamda kendisi de. O makamda kendisi de. Cebrail Aleyhisselam Peygamber'i aldı oraya geldiler. Büyük Cebrail Aleyhisselam ya Muhammed benim makamım burası buyurdu. Benim makam burası buyurdu. Artık ben burada kalacağım. Buradan dedim bir adım atarsam, hatta bir yani kadem atarsam, ayak atarsam yanarım dedim. Yanarım dedim. Nasıl yanma bu aziz cemaatimiz? Şey örnek vereyim inşallah bu son bırakacağım. Yine gidemeyiz artık. Hafta inşallah devam edelim inşallah. Yani bu yanma konusunu açacak emredi inşallah cemaatimiz. Şimdi okyanusun altı yaşayan balıklar üzerine yaşayamıyor muhtemelen bakınız. O balık üzerine çıktı mı okyanusun temasında hemen parçalanıyor. Üstteki balık o da aşağıda yaşayamıyor bence. Yani güzel Mevlamız'ın kurduğu düzen bakın muhtemelen böyle. Bir karşıdan bakınca bir deniz görüyoruz. Bir anda bir su görüyoruz böylece. Ama bu denizin içindeki balıkların her birinin yeri belli ama. Onu aşamıyorlar böyle. Kimi kıyıda yaşıyor mu böyle. Hemen kıyıda yaşar kimisi. Açılamaz fazla. Açıldı mı hemen geri kaçar. Doğal dengesi bozulur hemen. Kimi daha ileri gider ama yüzeyde kalıyor. Aşağı inemez böylece. Böyle tabaka tabaka tabaka tabaka Her birinin yeri belirli. Yüce Mevla bunu böyle kurmuş muhteremler. Aynı şekilde melekler bu şekilde bak muhteremler. Yani Cebrail Aleyhisselam buyuruyor, ya Muhammed. Bir kadem, kadem bir ayak çırpmak, adım değil. Bir kadem atarsam yanarım buyur böyle. Neden yanar? O cemalullah, cezbi ilahi, aşk ilahi. Artık kaldıramıyor artık böyle. Kaldıramıyor muhteremler. Bak Musa Aleyhisselam kaldıramadı, düşüp bayıldı. Yanarım buyurdu. O kadar kaldırabilir acaba böyle şey. Üstteki millet aşağı inemiyor. O da aşağı inemiyor. O da o makamdan çıkamıyor. O da yanacak bu zaman bu şekilde böyle şey. Yakamıyor. İnşallah haftaya sonra inşallah cemaatimiz daha o gayb alemlere başlıyor ondan sonra. Ancak peygamber tabii nasip oldu o makamlar. Şimdi tabii bugün inşallah az cemaatimiz Miraç gecesi Miraç kandili. Peygamberimizin en büyük de mucizesi. İnşallah adı cemaatimiz bu gibi mübarek geceleri biraz şöyle canlandırmaya çalışalım. Yani sünün geçmesi iyi olur bunlar inşallah. Canlandıran bunlar inşallah. Yani evimizde belli olmalı. Çocuğun bunları bilmeli bunlar. Eve özel bir şey almalı, götürmeli. Bakıyorum bugün peygamber biraz kandili diye. Edebi neşelenmeli, şenlenmeli. Sonra adı cemaati mesela günümüzde bir kolayı var. Cep telefonlarıyla birbirimize mesaj çekelim. Bunu işte kutlayalım. Yani elden geldiği kadar bugün biraz şenlendirelim adam. Canlandıralım bunlar işte efendice. Bu geceleri efendice. Tabii bu arada inşallah günahları terk edelim. Yani o pis kanalları açmayalım muhteremler. Evimizde en kıymetli ibadet çoluk çocuğu beraber oturup yapmak daha makbul. Daha makbul. Beraber oturmak ki Allah'ım çok hoşuna gideyim muhteremler. Mevlamızın efendisi. Yani Rabbim bakıyor ki bir evde oturmuş baba, anne, işte oğlu, kızı, 2 yaşından bebek de almışlar, aradan almışlar. Oturmuşlar beraberce. Ne yapıyorlar? Biri Elham okuyor, biri Kulüvallah okuyor, biri Sübhaneke okuyor, biri Velasri okuyor. Ondan sonra kelime-i tevhid çekiyorlar, bir şey yapıyorlar, beraberce bir şey yapıyorlar. Ya da beraberce bir namaz kılıyorlar. Allah'ım çok hoşuna gidiyor muhtemelen böyle. Çok hoşuna gidiyor, Mevlam gidiyor. Hatta bu gibi hallerde ezelde Rabbinin dilediği bir gazap bile geri dönüyor, kalkıyor muhtemelen. Kalkıyor muhtemelen. İşte adı cemaatimiz hem böyle çoğu çocuğumuza bu gece önemini anlatmak için, bu gece bir değerlendirmek için inşallah Teala bu gece biraz bir şey yapan çalışalım muhtemelen böyle. Allah'ın bereketi İslam alemine. İlla Fatiha. Thank you.